بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. رب تعالى Hazretleri Kur'an-ı Azim'de itikat bakımından, inanç bakımından temelde üç kısım insan varlığını zikretmekte. Birincisi mümin, ikincisi münafık, üçüncüsü kafir. İnşallah kısaca bunların hallerini, vasıflarını ifade eden ayeti kerimelere sizlerle birlikte bir göz atacağız. O zaman istenen iman, kendisinde devamlı tedbirli olunan nifak ve uzak durulması gereken küfür hakkında neticeye varmış olacağız. Elhamdülillah müminiz. Allah Teala bizleri iman nuru ile nurlandırmış. İmanın şubeleri vardır. İmanın gerekleri vardır. O gerekler ile ve o şubeler ile kendimizi doldurduğumuz zaman, kendimizde o imanı temin ettiğimiz zaman onu kamil iman diye ifade ediyoruz. Rabbimiz Enfal suresi 2, 3 ve 4. ayet-i kerimede müminlerin evsafını şöyle ifade ediyor. Estağfirullah. İnnemel mu'minûnellezîne izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. İlk vasıf olarak müminler ancak şunlardır ki, müminler ancak şunlardır ki diye başlıyor. Birinci evsaf, izâ zukirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah adı zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Yaradanının adı, sevdiği Rabbinin adı zikredilince ta kalbinde kalpler ürpermeye başlar. Kalpleri ürperir. Gönlünde bir ısınma meydana gelir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdetum îmâne. İkinci vasıf olarak Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları artar. Kelamullah okunur da, Kur'an okunur da, bir haber olursa, haberdar olmaz isek, kalbimizde bir yumuşama, kalbimizde bir yanma, o Kur'an'a bir meyil olmazsa, kendimizi iyi incelememiz gerekir. O zaman Kur'an ile olan irtibatsızlığımızı bilip, Kur'an ile öğrenmeli, okumalı, manasını bilmeli, bunun ezikliğini hissedip hemen kendimizi Kur'an ile barışıp tanıştırmaya yönlendirmemiz gerekir. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Onlar da Rablerine tevekkül ederler. Üçüncü vasıf olarak. Dağa dayansa kaybolur gider. Kıyamette kaybolur gider. Ağaca dayansa kurur. Duvara dayansa yıkılır, insana dayansa ölür. Peki ölmeyen ne dayanalım? Ve tevekkel alel hayyillezî lâ yemût. Sen Habibim Muhammed'im ve seninle birlikte olan, sana ümmet olan bütün iman edenler, dayanacak yer arayanlar ölmeyene dayansın. Ölmeyen Allah'a dayansın. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ. Tevekkül ehli müminler namazını hakkıyla kılarlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Kendilerine rızık olarak vermiş olduklarımızdan da Allah yolunda onun rızası için infak ederler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا. İşte hakkıyla mümin bunlardır. Allah adı zikredildiği zaman kalpleri ürperen, Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanı artan, Rabbine tevekkül eden, namazını dosdoğru kılan, hakkıyla zekatını veren ve infak eden, sadakasını veren, hakkıyla mümin bunlar işte. Bunlara ne mükafatlar böyle olunca? Lehum derecatun inde rabbihim. Rableri katında bir takım dereceler vardır. 8 cennet var. Her bir cennet 100 derecedir. 2 derece arası da doğu batı yerle gök kadar geniştir. Allah Teala o derecelerde olmayı nasip eylesin. derecesi âli olanlardan olmayı ve o amel işlemeyi nasip eylesin. Ve mağfiratun ve rızkun kerim, ve mağfira Allah katından bağışlama vardır. Ve rızkun kerim, Allah katında çok şerefli bir rızık vardır. Cennettir, cemalullah'tır. Cennetteki Allah Teala'nın lütfetmiş olduğu hem zahiri hem de batini rızıklardır. Bu Kevser'dir. Allah Teala şu evsafı üzerimizde toplamayı nasip eylesin. Tevbe suresi 71. ayeti kerimede de iman eden müminlerin, kamil iman sahiplerinin özelliğini Rabbimiz şöyle ifade buyuruyor. Estağfirullah. Vel mu'minune vel mu'minat. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Ba'duhum evliya'u ba'd. Birbirlerinin dostudur onlar. Birbirlerini bırakıp da kafirleri dost edinmez demek bunun manası. Mümin müminatı bırakıp da Allah düşmanlarını, iblisleri, kafirleri, Yahudileri, Hristiyanlar dost edinmez onlar. Ye'murune bil ma'rufi, iyiliği emrederler. Dertleri iyiliktir. Din iyiliktir, İslam iyiliktir. İslam'ın emirleri iyiliktir. Helaller iyiliktir. Onları dimdik ayakta tutmak için önce kendileri hayatlarını da ayakta tutarlar. Sonra da onu gücünün yettiği, ulaştığı her yere kadar ulaştırırlar, emrederler. Ve yenhevne anil münker. Münkerden, kötülükten de yasaklarlar. Hem kendileri hayatlarında kötülükten uzak dururlar, hem de ulaştıkları yere kadar kötülüklerini anlatırlar. İşte esas devlet yasaklar. Allah Teala esas devlet yasaklar. İnsanlar anlatan, tebliğcinin görevi tebliğini yapar, anlatır. Ama o yasaklama mevkiinde değildir ki. Ve yuqimune salah, namazlarını dosdoğru kılarlar. Ve yu'tune zeke, zekatlarını hakkıyla verirler. Ve yuti'une Allahe ve Resulehu, Allah ve Resulüne itaat ederler. Allah'ın ve Resulünün emirlerine itaat eder, yerine getirirler. Nehilerine de kulak verip vazgeçerler. Ulaike, işte bu vasıfta olan müminler var ya, seyerhamuhumullah, Allah onlara merhamet muamelesi yapacak. Allah'ın merhameti hem dünyada hem ahirette öyle büyük bir nimet ki, Allah'ın gadabı da öyle büyük bir şiddet ki Rabbim muhafaza eylesin. Bunlar rahmet muamelesi görür işte. İnnallâhe azizun hakim. Şüphesiz ki Allah azizdir. Yenilmeyen galiptir. Mağlup olmayan galiptir. Her dilediğini istediği gibi yapandır. Ama hakimun, her şeyin de hikmetli yapandır. Yerli yerince yapandır. Her yaptığı yerli yerincedir. Müminler devlet olursa, Allah kendilerine devlet verirse müminler nasıl olur? Hac suresi 41'de de Rabbimiz bunu bize ifade ediyor. Mesela bile اَلَّذ۪ينَ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةِ. Yeryüzünde kendilerine iktidar verdiğimiz müminler اَقَامُوا الصَّلَاةَ, namazı hakkıyla kılarlar. Ezan duydukları zaman namaza yönelirler, namazı emrederler tebaasına, namazı teşvik ederler, namazı öğretirler. Ve âtevu zekâte, zekatlarını da verirler. Ve emeru bil ma'rufi, işte devletin görevi. İyiliği emrederler. Ve nehev anil münkeri, kötülükten de yasaklarlar. Ve lillahi akibetul umur, her işin sonu Allah'adır, Allah'a varır. Her işin neticesini tayin eden Allah'tır. Hesap için dönüş de yine mutlaka Allah'adır. Nur suresi 51. ayeti kerimede de Rabbimiz müminlerin hassasiyetini ve kendilerinin Allah ve Resulullah'a çağrıldıkları zaman tavrını ifade ediyor. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkuma beynehum en yekûlû semi'ne ve ata'ne. İşte şifre bu. Semi'ne ve ata'ne. İşittik ve itaat ettik ya Rab. Aralarında hükmedilmek için, Allah ve Resulullah'a müminler davet edildiği zaman hadi Kur'an ile hadi sünnet ile aramızda hükme varalım denildiği zaman derler ki biz işittik, itaat ettik. Kelam kelamullah mı? Sünnet sünneti Resulillah mi? Biz ona boynumuz kıldan ince itaat ettik, işittik, itaat ettik. Aleyhimize bile olsa işittik, itaat ettik. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte kurtuluşa erecek olanlar da Allah ve Resulullah'ın emrine teslim olup işittik ve itaat ettik diyenlerdir. Şu gelen ayeti kerime imandaki tereddütsüzlüğü, imandaki şüphesizliği, Ebu Bekir Sıddık'ın imanındaki çelik gibi bir imanı, Dahyanus karşısındaki, küfür karşısındaki, kafirler karşısındaki Ashab-ı Kehf'in imanının şifresini bize veren ne güzel bir ayet-i kerime. Hucurat suresi 15 şu anda ifade edeceğimiz ayet. İnnemel mu'minûnellezîne âmenû billâhi ve rasûlî. Ancak müminler Allah'a hakkıyla iman eden, Resulullah'a iman eden, Allah ve Resulullah'tan gelen her şeye iman eden, sonra bu imanlarında hiç şüpheye ve tereddüde düşmeyenlerdir. Hakkıyla iman etmiş. Hakkıyla iman etmiş, imanda kemal temin etmiş ama hiçbir zaman şüpheye düşmemiş. Kafirlerin teklifi, kafirlerin tehdidi, münafıkların hilesi, hurdası kendisini imanında şüpheye sevk etmemiş. Ne yüce bir makam, ne yüce bir mertebe. وَجَاهَدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Mallarıyla ve canlarıyla cihad eden fî sebilillah, Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad eden. Cihad ıslahtır, cihad nizamdır, cihad huzurdur, cihad barıştır. Bugün cihad olmuş olsaydı, Allah'ın emretmiş olduğu cihad olmuş olsaydı, müminler cihad ehli olmuş olsaydı, sadece kılıçla cihad edilmez. Layıkıyla bir amel, yaşantı cihattır. Allah'ın razı olduğu kamil imanı temin etmek cihattır. O zaman Allah Teala kafirlerin gözüne bir heybet verecekti, müminler öyle heybetli görecekti ki, eline daha kılıcı almadan kafirler müminlere ve müminlerin topraklarına bile göz dikemeyecekti. Ulaike humus sadikun. Herkes müminimdir. İman sahip olduğunu söyler ama bunlar doğru sözlü müminlerdir. Bu evsafı taşıyan müminler imanlarında sadık ve doğru olan müminler, hakkıyla müminlerdir. Allah Teala bu iman hepimize nasip eylesin. Müminun suresi ilk 11 ayeti kerimede, ilk 10 ayeti kerimede Allah Teala müminlerin evsafını ifade ediyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ diye başlıyor ayeti kerime. Hiç şüphesiz ki namazını huşu ile kılan müminler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ boş sözden ve boş işlerden yüz çevirmiş olanlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَائِلُونَ Onlar da zekatını hakkıyla verir o müminler. Kamil iman sahibi müminler, sadık müminler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Namuslarını, iffet yerlerini korurlar. Ancak Allah Teala'nın kendilerine helal kılmış olduğu helallar hariç. Devam ediyorum, 8. ayet-i kerimeye geçiyorum. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعْهْدِهِمْ رَاعُونَ Emanetlerine ve ahitlerine, sözlerine riayet ederler. Yerine getirirler. Ulaike humul varithun. İşte bunlar mirasçıdırlar. Bunlar mirasa konmuşlardır. Acaba mirası veren kim? Ellezine yerithunel firdevse. Firdevs cenneti mirastır. Hum fiha halidun. Onlar da orada ebedi kalacaklardır. Öyle kıymetli bir mirasçı ki, öyle büyük bir mirasa konmuş iman sahibi ki, mirasın sahibi miras verecek Hazreti Allah. Miras da Firdevs cenneti. Gözün görmediği kadar güzel. Hiçbir kulağın işitmediği kadar güzel. Hiçbir beşerin aklına gelmeyecek güzellikte o Firdevs cenneti. mirası onlaradır işte. Allah Teala şu evsafı kendisinde toplayan iman sahiplerinden eylesin. İşte müminin evsafını kısaca birkaç ayeti kerimeyle ifade etmeye çalıştık. Allah Teala bütün bu ayeti kerimelerde vasfedilen, övülen, iman eden müminlerin imanındaki o evsafı bütün kardeşlerimizin üzerinde hal ve amel olarak Allah Teala nasip eylesin. O amelleri bize kolaylaştırsın. O amelleri yerine getirmeyi bizi Allah Teala muvaffak eylesin. Münafıklar, içinden, kalbinden kafir olduğu halde diliyle iman ettiğini söylerler. Ya müminlerden güçlü olduğu zaman korkarlar, onun için iman ettik derler. Ya da müminler içerisinde hile çıkartıp müminler arasında karışıklık meydana gelmek için derler. Allah Teala bu münafık zümresinden müminler muhafaza eylesin. Münafıklar birincisi kafirdirler. Bakara suresi 8. ayeti kerimede وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Diliyle Allah'a ve ahiret gününe iman ettik diyen insanlardan bir takım vardır. Halbuki onlar mümin olmadıkları halde. Mümin olmadıkları halde dilleriyle derler ki biz de Allah'a iman ettik, ahiret gününe iman ettik. Allah'a çağırsan, ahiret gününe, Kur'an'a, sünnete, besmeleye çağırsan o zaman da inkar ederler. Onun karşısında en büyük düşmandırlar. Lafa gelince elhamdülillah biz de müminiz derler. Yine Tevbe suresi 125. ayeti kerime, münafıkların kafir olduğunu ifade ederek, وَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Kalplerinde hastalık olanlar var ya, onların pisliği üzerine pislikleri arttı. Yani kalbinde küfür üzerine küfürleri arttı durdu. Dilleriyle müminiz deseler bile. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Onlar ölürken de kafir olarak öldüler. Allah Teala onları kafirler listesinde canlarını aldırdı. Münafıkların ikinci özelliği yalancıdırlar. İza ca'ekel munafikuna kalu neşhedü inneke le Resulullah. Münafıklar sana gelince derler ki Habibim Muhammed'im biz şahitlik ederiz ki sen Allah'ın Resulüsün derler. Vallahu ya'lemu inneke le rasulü. Muhammed'im, Allah bilir ki sen Allah'ın resulüsün. Vallahu yeşhedü innel munafikine lekâzibûn. Allah da şuna şahitlik eder ki münafıklar yalancıdırlar. Senin peygamber olduğunu bilip sana peygamber olarak inanmadıkları halde sana gelip şahitlik ederiz ki sen Allah'ın resulüsün derler. Allah Teala onların nifakından ve pisliğinden müminleri muhafaza eylesin. Üçüncüsü, münafıklar Allah'ın yolundan yüz çevirirler. Esel bile ve iza qila lehum taala ila ma enzelallahu ve ila rasul. Allah'ın indirdiğine, Resulullah'ın sünnetine hadi gelin. Madem müminsiniz, hadi Kur'an'ın ahkamına gelin onu uygulayalım. Resulullah'ın nur gibi sünnetine gelin onu uygulayalım. Onunla hayatımızı şekillendirelim. Deyip de böyle onları çağırdığın zaman ra'aytel münafikine yasuttuğun anke sudude münafıkların senden hızlıca uzaklaştığını görürsün Habibim Muhammed'im. Böyle bir teklif beklemezdi onlar. Dilimizde müminiz deyip onları aldatıp gidelim. Ama imtihan için hadi o elhamdülillah mümin dediğiniz, iman ettik dediğiniz Allah'a ve Resulullah'ın ahkamına gelelim. Senden yüz çevirirler. O zaman sana iftira atarlar. Sana kötü de derler o zaman. Dördüncüsü münafıklar fasıkların ta kendisidir. Fasıktırlar. Açık açık günah işlemekten çekinmezler. Nesullâhe fennesiyehum. Onlar Allah'ı unuttular, onun ahkamını unuttular, ona kulluğu unuttular. Allah da onları unuttu. İnnel münafikîne humul fâsikûn. Şüphesiz ki münafıklar fâsıkların ta kendileridir. Münafıklar fâsıktırlar. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْدَوْ عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْدَوْ عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَانِ الْقَوْمِ الْفَاسِق۪ينَ Onlar sana yemin eder dururlar, güya onlardan razı olman için. Sen onlardan razı olsan bile Allah fasıklar topluluğu olan o münafıklardan razı değildir Habibim Muhammed'im. Münafıklar topluluğundan Allah razı değildir. Beşincisi, münafıklar küfre koşarlar. Küfürde birbiriyle yarışırlar, isyanda birbiriyle yarışırlar, din düşmanlığında birbirleriyle yarışırlar. Esad-ı billah. Ya eyyuher rasul, la yahzunkellezine yusari'une fil küfr. Ey rasul, kafirlerin, o insanların küfürde yarış etmeleri, küfre doğru koşmaları seni mahzun etmesin. Kim o? Minellezine kalu amennâ bi efvâhihim ve lem tu'min kulûbuhum. İşte münafığın özelliği. Dilleriyle iman ettik deyip kalpleri iman etmediği halde, dilleriyle iman ettik deyip kalpleri iman etmediği halde, küfre doğru koşanların o küfre koşmaları seni mahzun etmesin, üzmesin Habibim. Onlar zaten kalbi kafir, kalpleri kafir. Sırf seni ve müminleri aldatmak için mümin gibi görülüyorlar. Sen de bakıyorsun bu müminler niye böyle küfre koşuyorlar, üzülüp mahzun oluyorsun. Onlara böyle kendini telef edecek şekilde mahzun olma Muhammed'im. Onların kalbi hastalıklı, onların kalbi münafık, kafir. Altıncısı, münafıklar aldatıcıdırlar, hilecidirler. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'ı aldatmaya kalkışırlar, aldattığını zannederler. Mümini de aldatmaya kalkarlar, müminleri de hile yapmaya kalkarlar. وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Kendilerini aldatıyorlar da bunun farkında bile değiller. Yedincisi, münafıkların yedinci özelliği, münafıklar iki yüzlüdürler. Ve yahlifune billahi innahum leminkum ve ma hum minkum. Sizden olmadıkları halde vallahi de billahi de tallahi de sizdeniz diye yemin eder onlar. وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ Halbuki onlar korkak bir kavimdir. Sırf bunu alçaklığından yaparlar. Sırf bunu size hile etmek için yaparlar. Güçlü olduğunuz zaman korktuklarından yaparlar. Yoksa onlar sizden olmadığı halde sizdeniz derler. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Siz müminlerle karşılaştıkları zaman o münafıklar elhamdülillah biz de müminiz, iman ettik derler. وَإِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Şeytan misali büyüklerinin yanına vardıkları zaman, şeytan misali emir aldıklarının yanlarına vardıkları zaman, şeytan misali üstündeki kumandayla kendini kumanda eden efendilerinin yanlarına vardıkları zaman قَالُوا اِنَّا مَاكُمْ اِنَّمَا نَحْمُ مُسْتَهْزِعُونَ Derler ki biz sizinle beraberiz, biz o müminlerle alay ediyoruz, dalga geçiyoruz. Ne yapalım, işimizin yürümesi için alay etmemiz gerek. Yeri gelip onlar gibi Kur'an'a sahip çıkmamız gerek. Hükümlerine inanmasa bile onların bazı inançlarını kabul eder gibi gözükmemiz gerek. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Allahu yestehzi'u bihim ve yemuddun fi tuğyanim ya'mehun. Halbuki Allah onlarla alay ediyor. Allah onlarla alay ediyor. Allah onların alayını boşa çıkaracak. Allah onların azgınlığını şaşkın bir şekilde azgın bırakıyor ki uzatıyor. Şaşkın bir şekilde onlar azgınlıklarında şaşma şaşkın devam edip gidiyorlar. Elbette ahirette bedeli çok büyük olacak. İman edenlerle alay etmenin ne demek olduğunu cehennemin en alt tabakasında misaline benzersiz, misali olmayan benzersiz bir azab ile azap edilecekler. Allah Teala muhafaza buyursun. Münafıkların 8. özelliği bozguncudurlar, müfsittirler. Vardıkları yeri bozar, ifsad eder, düzen bozarlar onlar. Allah'ın düzenini bozarlar, Kur'an'ın sistemini bozarlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ O münafıklara yeryüzünde sakın ha bozgunculuk çıkarmayın denildiği zaman derler ki ne bozgunculuğu, biz ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz. Koca devletlerin tepesine binerler, burayı düzeltmeye geldik, yakarlar, yıkarlar, öldürürler. Biz burada ıslah hareketi yapıyoruz, düzeltme hareketi yapıyoruz. İman edenlere eza ederler. Müminlere imanından dolayı olmadık işkence zulüm bırakmazlar. Ondan sonra da düzeltme yapıyoruz. Toplumun hareketini, toplumun düzenini bozuyor bunlar derler. Halbuki onlar düzen bozanların ta kendileridir de münafıklıklarından biz ıslah edicileriz derler. Ele innehum humul müfsidûne velâkin lâ yeş'urûn. Dikkat ediniz ki onlar müfsit bozguncuların ta kendileridir de bunun farkında bile değildirler. Onlar öyle bir halde ki farkında bile değil, bu kadar da gaflet içerisindedirler. Basireti bu kadar kilitlenmiş, şuursuz insanlardır. Dokuzuncusu, münafıklar kötülüğü emrederler, iyiliği yasak. Müminlerin tam zıttına kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar. El-münafikûne vel-münafikâtu ba'duhum min ba'd. Münafık erkek ve münafık kadınlar da birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerini sever, birbirlerine onlar yönelirler. Onların özelliği de kötülüğü emrederler, iyiliği yasaklarlar. Nerede bir iyilik var, onlar da yasaktır. Nerede bir iyilik var, onlar da suçtur. Nerede bir kötülük var da onu yayarlar. Nerede bir kötülük var, onu emrederler, insanlar öyle olsun diye. Onuncu özelliği, humul kârihûne minel cihâd. Cihattan hiç hoşlanmazlar. Hem sözlü cihattan, hem dil ile cihattan, hem de mal ile cihattan, hem de can ile cihadın hiçbirini sev. Cihat da suçtur onlara göre. فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ Resulullah'a muhalefet edip de o cihada katılmayan o münafıklar وَكَرِهُ اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَنْبَالٍ وَاَنْفُسٍ فِي سَبِلِ اللّٰهِ Mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmayan o münafıklar وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ Şu sıcakta da canım cihada gidilir mi diyen o münafıklar var ya, işte onların hali budur. قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا Ne büyük bir ifade. Habibim, Muhammed'im, o sıcak altında kalıp da müminlere de ya bu sıcakta nereye gidiyorsunuz siz diyen münafıklara de ki cehennemin sıcağı çok daha şiddetli. Ey yeryüzündeki bütün münafıklar! Allah tövbeleri kabul eder, tövbe edip dönün. Cehennemin sıcağı öyle bir sıcaktır ki ifade edilmez. Cehennemin ateşi öyle bir ateş ki ifade edilmez. Ey müminler! Allah'a hakkıyla dönelim. Allah'a hakkıyla dönün. O cehennemin sıcağı öyle bir sıcak ateş, öyle bir ateş ki tahammül edilmez. Allah Teala o ateşle, o sıcakla bizi baş başa bırakmaz. لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ Bunu bir anlasalar, o yapmış olduğu sıcakta oturmanın kâr olduğunu zanneden o münafıklar, cehennem ateşinin daha sıcak olduğunu, yakıcı olduğunu bir anlasalar. Evet, münafıkların 10 özelliğini burada zikretmiş olduk. Allah Teala münafıkların şerrinden muhafaza eylesin. Münafığın akıbeti ne olur? Münafığın akıbeti beşşiril münafikine bi enne lehum azaben elime. Habibim Muhammed'im, münafıkları şöyle acı verici bir azab ile müjdele. Onlara bir müjde ver, size acı verici bir azap vardır. Onlar müminlerle alay ediyor, dalga geçiyor değil mi? Sen de onlara böyle dalgalı bir müjde. Müjde güzel şeye verir halbuki. Münafığa en güzel şey de acı verici bir azab ile müjdelemektir. Münafığın akıbeti ne olur? اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Şüphesiz ki Allah bütün münafık ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Cehennemde toplayacak Allah Teala. Dünyada birbiriyle yan yana gelip toplanıp müminlerle alay ettikleri, canım biz onlarla dalga geçiyoruz deyip de bir araya geldikleri gibi ahirette de cehennemde toplayacak Allah Teala onlar. İnnel münafikîne fitterkil esveli bilenler. Şüphesiz ki münafıklar cehennemin en alt tabakasında yanacaklar. En alt tabakasındadırlar. Ve len tecide lehum nasira. Habibim Muhammed'im, sen onlara bir yardımcı da bulamayacaksın. Allah cehenneme hükmettiği zaman bir yardımcı da olmaz. Cehennemin yedi tabakası var. En şerli tabakada Ebu Cehiller, Firavunlar, belki ondan daha şiddetli bir tabakada münafıklar azap edilecek, münafıklar azabı uğrayacak. Evet kardeşlerim, Kur'an ifadesiyle mümin ve münafığın bu şekilde evsafını bildirdikten sonra esas ifade etmeye gayret edeceğimiz nokta şu: münafıkların tövbeleri makbuldür. Allah Teala tövbeler nasip eylesin. Burada ifade edilen münafıkların evsafı ve dikkat edersek vasıflarını uzun uzun ifade ettik. Cezasını da kısacık böyle cehennemin en alt tabakasında yanacaklardır şeklinde ifade ettik. Çünkü isteğimiz münafıkların da iman edip tövbe edip hakiki iman sahibi olarak İmana bürünmesidir. Kur'an'ın istediği odur. Çünkü innel munafikine fitterkil esfeli minen nari velen tecide lehum nasira. Bu Nisa 145. Hemen ayet şöyle devam ediyor: İllellezine tabu ve aslahu. Tövbe edenler hariç. Hallerini, münafıklığı bırakıp da imanın hakiki imanıyla kalbini de düzeltenler hariç. وَاَعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ. Allah'a sarılanlar, Allah'ın sistemine, nizamına, dinine sarılanlar hariç. وَاَخْلَصُوا د۪ينَهُمْ لِلّٰهِ. Münafıklık bulaşığından artık tam kurtulup da Allah'ın dinine ihlasız, samimi bir şekilde sarılanlar hariç. Münafıklar tövbe eder, eski kötü hallerini düzeltir, Allah'ın dinine sapasağlam sarılır, İhlaslı bir şekilde kalplerinden de Allah'ın dinine ısınırsa فَاُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِن۪ينَ. İşte bunlar müminlerle beraberdir, müminlerle birliktedir. Artık onlar münafıklıktan kurtulmuşlardır. Allah Teala münafıkların da münafıklardan kurtulup da müminlerle beraber olmasını, hakiki tövbe edilmesini nasip eylesin. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّٰهُ الْمُؤْمِن۪ينَ اَجْرًا عَظ۪يمًا. Elbette Allah Teala müminlere çok büyük bir mükafat verecektir. Büyük mükafat müminleredir. İnşallah hakiki bir mümin olup, kamil bir mümin olup Allah Teala'nın şirkten, nifaktan, fasıklıktan ve her türlü kalbi hasarlardan mümin kardeşlerimizi muhafaza eylesin. Kur'an'da ifade edilen iman bakımından evvela mümin, daha sonra münafığı ifade etmeye çalıştık. Şimdi kafir, kısaca kafirlerin hallerinden değil de birkaç bölüm halinde kısa kısa müminlerin, kafirlerin küfür sebebini ifade etmeye çalışalım. Küfür üçe ayrılır. Birincisi cehli küfür. Yani dinin hükümlerini, ahkamını bilmemeden dolayı, dinin hükümlerini bilmediği için avamın düşmüş olduğu küfürdür. Bu küfürden kurtulmanın yolu, cehaletten kurtulup dinin ahkamını bilmeye, bize farz olan ilmi, bize farz olan ilimleri bilmeyle ancak bu cehli küfür ortadan kalkar. İkincisi, küfrü cuhudi ya da küfrü inadi, Firavun'un küfrü gibi bildiği halde inat etti de kafir oldu. Bilmese suda boğulurken Musa'nın Rabbine iman ettim demez, der miydi? Dermezdi tabi. Bildiği halde inat etti, daha sonra kafirlerden oldu. Elbette boğulurken ki artık ümit kesildiği andaki yeis halinde iman da makbul değil. Firavun inadi ve cuhdi küfür misalidir. Şu üç şey inadi ve cuhudi küfre götürür. Üç sebepten dolayı insanlar inadi kafir oluyor. Birincisi kibir. İblis aleyhillâne bildiği halde kibretti, kibirlendi, Allah'ın ilim sıfatını inkar etti, kafir oldu. İkincisi riyaset sevgisi, baş olma sevgisi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Herakl'e mektup gönderdi. Herakl bildiği halde iman etmedi. Ebu Cehil'in inkarı gibi. Ebu Cehil'e dediler ki sen Muhammed'in hak peygamberi olduğunu pekala biliyorsun. Peki niçin inanmıyorsun? Niçin kabul etmiyorsun? Dedi ki hakikaten ben Muhammed'in hak peygamber olduğunu biliyorum ama benim üç geçimim var. Ben bir şarap satarak geçinirim. İkincisi faiz gelirleriyle geçinirim. Üçüncüsü de cariyeden elde ettiğim gelirle geçinirim. Ve benim bir Mekke'nin üzerinde yönetim ağırlığım var. Muhammed de bu üçünün hepsini haram kabul ediyor. Faiz haram, şarap haram. Cariyeden elde eden gelir de elimden aldığı zaman. Peki yönetimimi de elimden alacak. Peki ben nasıl iman ederim dedi. Riyaset sevgisiyle bizzat inadi kafirlerden oldu. Üçüncü küfürse hükmü kafirdir, hükmü küfürdür. Allah muhafaza. Beş şeyden dolayı kişi kafir olur. Dinin haram kabul ettiğini helal kabul etmek. İkincisi, helal kabul ettiğini haram kabul etmek. Üçüncüsü, dinin izzetli kıldığı, şerefli kıldığını hakir kılmak. Dördüncüsü, dinin hakir kıldığını izzetli kılmak. Yani dinin değer verdiği mukaddesatı küçük görmek. Allah muhafaza. Dinin küçük gördüğü, dinin basit gördüğünü yüceltmek. Beşincisi de, dinin hükümlerinden, İslam'ın hükümlerinden herhangi bir hükmü uygulanamaz bilmek. Efendim bu zamanda Allah muhafaza, bu zamanda 1400 yıl önce inmiş, nazil olmuş bir kitap, bir din nasıl cevap verir diye Kur'an'ın herhangi bir hükmünü, ah o Kur'an'dan zerre kadar bilgisi olsa bunu söyleyen, o kelamullahın mucize, lafzında mucize, manasında mucize, ahkamında mucize, dinlenilmesi mucize, okunulması, ezberi, her şeyindeki mucizeyi bir görse, insanların ihtiyacına cevap verme noktasında kıyamete kadar yeterli olacağını bir bilse, Kur'an'dan haberi yok. Kur'an'ı hiç okumamış, belki dinlemekten de sıkılmış, ondan sonra geliyor cevap vermez. Kardeşim sen bilmediğin bir hususta nasıl hüküm verirsin? İşte bu cehalette hem cehalet olarak küfür sebebi olması hem de Allah Teala'nın dininden, Kitabullah'tan bir hükmün uygulanamaz denilmesinin elbette pek çok sebep vardır. Onun için Kur'an'ı iyi tanıyacağız. Bütün müminlere, bütün insanlara Kur'an'a dönmeyi, Kur'an'a yönelmeyi, kitabımızı, bütün alemlerin kitaplarının en sonuncusu, bütün şeriatların en sonuncusu İslam'ın kitabı, Kur'an'ı, kelamullahı, Allah'ın kelamını tanımayı, tanımaya yönelmeyi, kitabımıza baktığımız zaman her şeyi orada bulacağız. Yaş, kuru, ne varsa her şey Kur'an'da mevcut. Ona sarıldığımız zaman teraktu fikum emran ile tadillu me temessektum bihime. Size iki şey bırakıyorum. Biri Kur'an, biri sünnet. Len tadillu ma temessektum bihime. Kitaballah, sünnete Resulillah. İki şey bırakıyorum. Sapa sağlam sarıldığınız, yapıştığınız zaman asla sapıtmayacaksınız. Kelamullah, Allah'ın kitabı Kur'an ve sünneti Resulillah. O bir tren rayı gibidir. Kur'an, sünnet. Tren rayı gibi Allah'ın izniyle sarılındığı zaman, ikisi yan yana olduğu zaman hedefine hiç şaşırmadan, sapıtmadan götürecektir. Ne mutlu Kur'an ve sünnete tabi olup, Kur'an'ın ahkamına iman eylemiş, Kur'an'ın hükümlerine boyun eğmiş, Kur'an ile hemhal olan, okuyan, okutan, dinleyen ve Kur'an'a hadim olan kimselere Rabbim Teala hem bizleri hem de neslimizi, evladı, iyalimizi Kur'an'a hadim eylesin. Kur'an'ın hakkını verenlerden eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.